folk ved et kaffehus nær Randers. Et hyggeligt lille sted i gammel stil. Jeg hørte en gammel jukebox spille. Den glade med en kæm melodi. Særligt Trisen, hun bragte mig min kaffe. Jeg takkede og kaldte så igen. Jeg sagde, at sangen bragte minder. For jeg er en lang turchauffør. Giv mig en enkelt kop til kaffe. En kage til dig, så en enkelt smag. Jeg lægger en krone i en jukebox. Så rager resten mig en løg. Som et lyn er vejer væk. Og farten plejer at give tillæg. Og jeg skulle hjem og holde fri. Så fik jeg et opkald fra centralen. På langtur derud af sø igen. Jeg vendte og kørte ned mod Padborg. Med en følelse af lønningen ikke forslår. Giv mig en kage til og så en enkelt smag. Jeg lægger en krone i en jukebox. Så rager resten mig en løg. Yeah. Jeg